حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انصار میں سے ایک صاحب نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک کی وجہ سے ہے۔ انصاری صحابی اپنے گھر گئے، گھر میں انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ وہ کام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، دیکھا کہ یہودی کھجور کے درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ انصاری صحابی نے یہودی سے کہا، کیا میں تمہارے درختوں کو پانی دے دوں؟ اس نے کہا، ہاں دے دو، اور کہا، ہر ڈول کا معاوضہ ایک کھجور ہوگی۔ انصاری نے شرط لگا لی کہ وہ کالی، سوکھی اور خراب کھجور نہیں لیں گے، بلکہ عمدہ کھجور ہی لیں گے۔ انہوں نے باغ کو پانی دے کر اس کے عوض تقریباً 2 سا کھجوریں حاصل کر لیں اور انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2448۔